الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى انتكي سالة سلام لكم صلى الله عليه وآله وسلم فموجي أنا أهل ذاتي وصحب ذاتي نوالي وليوبيتا كتك جياياو إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، في مفنك أفتكي ولندوة ambalo wote tumelishuhudia, ndoa ya ndugu yetu Yasi, Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhuhu wa yahdihi ila sawa'i sabil. Allah tabaraka wa ta'ala muhifadhi na muongozi katika njia sawa, ambayo imepita muda si mrefu mbele ya macho yetu, mbele ya masikio yetu, na tumeweza kushuhudia tukio kama hilo. Ayuha nasu ibadallah, ibada hii ya ndoa imefungamanishwa kwa mujibu wa ufahamu wa kitabu na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, huwa alladhi khalaqakum, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekumbeni nyinyi, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na wale waliokuwa kabla yenu ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa viumbe wanaotajwa hapa waliumbwa wote waliletwa duniani kwa utaratibu maalumu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuidhinisha, ambao utaratibu wenyewe ni ule ambao amewanadia watu hawa akasema, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala anawanadia watu katika aya hii, ya ayyuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mcheni mola wenu ambaye amekuumbeni kutokamana na nafsi moja. Qala ba'dhu al-mufassirin abuna adam, wakasema baadhi ya wafasirina kwamba anayekusudiwa hapa nafsun wahida ay nafsu adam, nafsi moja hapa ni nafsi ya adam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kupitia nafsi hiyo mkewe. Wakasema baadhi ya mufasirina hawa, mkewe hapa ni hawa ndiye aliyeumbwa na ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala akamfanya hawa kuwa ni mke halali wa nabiullahi adam alayhi salatu wassalam. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza ulimwenguni, akaeneza duniani kupitia wawili hawa, kwa maana wanandoa hawa wawili, akawajaza wanaume watu wengi wenye jinsia ya kiume, kadhalika pia na watu wengi wenye jinsia ya kike. Kwa hiyo ikawa utaratibu wa ndoa ndio utaratibu sahihi aliyotumia Allah subhanahu wa ta'ala katika kukijaza kizazi. Na zaidi ya hapo ni kuingia, yani kukiuka utaratibu na kujaza kizazi kinyume na utaratibu, ni kuvunja utaratibu ambao Allah tabaraka wa taala ameuweka. Ayuhan nasu ibadallah, jambo hili la ndoa Mtume Ali salatu wassalam alimwambia sahaba wake kuhusiana na mwanamke aliyemoa, kwamba wewe umeoa, lakini akamwambia sahaba kuhusiana jambo la uadilifu, akamwambia antutimaha idha taimta wa tuksiwaha idha ktasauta, wewe umlishe huyo mwanamke pindi utakapokula. Mtume alayhi salatu wasalam anayatoa majukumu haya kwa mume, kwamba yeye ndiye ana wajibu wa kumwajibikia mke bila adala, katika hali ya uadilifu. Antutimaha idha taimta wa taksiwaha idha ktasauta, wewe kumlisha utakapokula, kadhalika pia na kumvisha utakapovaa. Ayuha nasu ibadallah, hii ndio taratibu sahihi wa ndoa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika pia ndio taratibu ambao waliotumia maswahaba, wa mansara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila aliyepita katika njia zao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, fa inna ni'mata az-zawaj ni'matun 'azimatun 'inda Allah, neema ya ndoa ni neema kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam anasema, an-nikahu min sunnati faman radhiba an sunnati falaysa minni, ndoa ni katika sunna zangu, atakayejiepusha na sunna yangu si katika mimi. Kwa maana mtu ambaye atakayeacha utaratibu sahihi akakidhi matamanio kinyume na utaratibu wa ndoa, Mtume anasema alayhi salatu wasallam, huyo si katika mimi. Kwa maana huyo Mtume alayhi salatu wasallam anamkataa kwamba yeye si miongoni mwa watu wake. Kwa utaratibu wa ndoa ni utaratibu wa kisheria uliowekwa na sheria ya Uislamu, na ibada ya ndoa ni ibada ambayo anabembeleza Allah subhanahu wa ta'ala ili atie baraka katika maisha ya wanandoa wawili, na haya ni katika maajabu. Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi, na katika alama zinazoonyesha kuwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wanawake. Wanawake hawa lengo la kuumbiwa litaskunu ileha, ili mpate kutulia kwao. Kwa maana mtu anapokuwa ameoa ndo anapata sakinatul qalbi wa sakinatul badani, utulivu wa moyo na utulivu wa mwili. Litaskunu ileha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatoa zawadi katika ndoa, anasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah anajalia baina yenu mapenzi na kuoneana huruma. Tizameni maajabu ya ndoa yanapotofautiana na swala zima la uchumba. Yawezekana mchumba akaumwa na mwenye mchumba asimhudumie, akapata taarifa tu bwana naumwa nilipona. Lakini akiumwa mke, mwenye mke lazima asimame imara kuhakikisha mke wake anapata matibabu na anapona. Hii ni kuonesha upendo unaopatikana huku tofauti na unaopatikana kabla ya jambo la ndoa. Kadhalika pia unapokuwa umemuoa mke wako ndani ya nyumba, umesahau hela kwenye nguo anakutunzia, lakini umekutana na mwanamke mmeingia gesti, bahati mbaya imedondoka 10,000, atachukua atakuibia. Ni kuonesha kwamba katika jambo lile hakuna mapenzi ya dhati. Mapenzi ya dhati yapo katika swali zima la ndoa, na ndio maana Allah akasema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hili basi kuna alama za kuwepo Allah kwa watu wenye kutumia kile kutafakari. Haukuzaliwa naye tumbo moja, huenda hata udogoni hamkujuana, lakini mnakutana na mapenzi yaliyokuwa mazuri, mnatengeneza familia, mnaishi tena zaidi ya ndugu. Haya ni miongoni mwa maajabu ya jambo zima la swala la ndoa. Lakini pamoja na hivyo, ndoa inahitaji asabu, swala la subira, kwa sababu wanadamu hawajazaliwa pamoja, wamezaliwa maeneo tofauti, wamekulia katika makuzi tofauti na malezi tofauti. Yawezekana baadhi ya tabia ukazikuta kwa mkeo hukuziridhia, ni kweli, kwa sababu hamkulelewa na mama mmoja. Inawezekana pia mke akakuta tabia kwako wewe hajazipenda, ni kweli, kwa sababu hamkuzaliwa, hamjalelewa na mama mmoja. Ni kwamba wewe na mafunzo yako umepewa, na yeye pia na mafunzo yake ambayo amepewa. Jambo la msingi ni kuvumiliana katika jambo la ndoa na kuweza kurekebishana katika hali ya upole na katika hali ya unyenyekevu, na kuhakikisha kwamba watu wote wanabaki katika mafundisho sahihi ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, nikifika hapa na kuwa nimemaliza kalima yangu hii ya jambo zima la ndoa, tanbihi yangu ya mwisho. Siku hizi kuna utaratibu ambao unaendelea kwa baadhi ya watu ambao unaofanywa katika masiku ya harusi au masiku ya ndoa, ambao utaratibu huo ni kinyume kabisa na sheria. Allah subhanahu wa ta'ala anapoweka sheria ya dini, basi atakikana watu wote wasimkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sheria hiyo. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wajihadhari wale ambao wanaokwenda kinyume na vile alivyofanya Mtume, wasije wakafikwa na fitna. Qala Abu Abdurrahman As-Sa'di anasema hivi, fitna hapa maana yake alkufru unaokusudiwa hapa ni ukafiri. Au yusibahum adhabun alim, au wakafikwa na adhabu yenye kuumiza kwa sababu ya kwenda kinyume na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mambo yanayokhalifiwa katika zama hizi, siku kama ya leo, mwanamke anaweza akaachwa free, hana stara yoyote, amelengwa kiasi mpaka mapambo mengine ambayo ni haramu katika Uislamu. Utamkuta kifua kiko wazi, anatolewa mbele za watu, wanamwangalia wengine wanaume, wengine wanakwenda marafiki zake, marafiki wa mume wake wanampa mkono. Haya yote ni mambo ambayo ni kinyume kabisa na sheria. Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, ana la usafiqu nisa, mimi siwapi mkono wanawake. Kwa maana kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni la haramu. Kadhalika pia Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia maswahaba kuhusiana na wake zake, fa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'il hijab, mkitaka kuwauliza jambo waulizeni wakiwa nyuma ya panzia, kwa maana kule kuwatazama pia ni makosa. Waulizeni wakiwa nyuma ya panzia. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni wanawake na nini si mahali zenu. Kwa inapokuja utaratibu ambao unawekwa wa kuwaruhusu watu kumtizame bi harusi, hali ya kuwa Qur'ani mafundisho yake yanakuja katika sura nana kama hii, mafundisho haya yanakuwa kinyume kabisa na mafundisho sahihi ya Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anasafiri kwenda katika vita, mkewe alikuwa anamtengenezea hema juu ya ngamia, anaingia ndani. Maswahaba wanaanza safari mpaka wanarudi, hawamuoni mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini leo katika ndoa zetu mwanamke analembwa, uso wake unalembeka, mwanamke anakuwa mzuri, alafu anachaguliwa baadhi ya vijana wanne au watano, sijui hawa ni mashemeji zake, hawa siliki na nani, waende wakamtazame ndani na kumuuliza utaratibu huu unatoka wapi? Ikiwa Qur'ani inafundisha kwa mafundisho haya, kwa ajili hiyo basi tuna wajibu wa kuchunga kanuni za kisheria zilizoelekezwa kwenye Qur'ani, kadhalika zilizoelekezwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa naktafi bihadha alqadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndoa imeshakamilika, taratibu zingine zinaweza zikaendelea. Wa jazakumullahu khairan.